You've been hurt, and I've been hurt. Now we live in pain. Take my hand and ride with me on the friendship train. We'll go to some little place and wait for the end. There I'll hold and comfort you and love you like a friend. Nancy Sinatra en Lee Hazelwood. Ze zaten samen in de Friendship Train. Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 28 maart. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond roede steken bij Molen de Walvis. De column van Joost Kiewiet en jaringen uit het Kralingse Bos in de Groene Passage. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Chasing my dreams on the wings of everlasting. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Muziek voor iedereen in de Universal Song van Kim Carnes. En daarvoor stemkunstenaar Al Jarreau in Heaven and Earth. Ons eerste onderwerp vanavond. De Schiedamse restauratiewerkplaats heeft goed werk geleverd. De roeden van Molen de Walvis zijn vervaar. Herman de Bruin hoort er alles over van Paul Sporken van Stichting de Schiedamse Molens. Paul, welkom. Dank u wel. Je bent medewerker van alle molens in Schiedam of één molen? Nee, van alle molens in Schiedam. Alle molens. Stichting de Schiedamse Molens. En ik moet inderdaad vaak aan de telefoon zeggen molens met een S op het eind. Een hoop mensen weten dat niet, maar er staan 8 molens in Schiedam, waarvan er 7 door onze stichting worden beheerd. Maar jullie hebben een klus geklaard met de walvis, die molen? Bijna, moet ik zeggen, maar zo goed als. Ja? Ja, ze zijn vandaag nog bezig en morgen nog de laatste puntjes op de i en dan zit het als het goed is erop. Want als je het even technisch bekijkt, hebben jullie roeden gestoken? Ja, daar worden als laat ik bij het begin beginnen. Een molen heeft 4 wieken. Ja. En 2 wieken die zitten vast aan 1 stalen koker. En zo'n koker wordt een roe genoemd. Dus een molen heeft 2 roeders en 4 wieken. En samen vormen ze het wiekenkruis. En die wieken worden daar ingestoken in die kokers? De roeden, dus de stalen kokers, die worden door het gat in de wiekenas gestoken bovenin de molen. En dat was nodig omdat? De oude roeders die waren versleten en dat was wat sneller dan we hadden gehoopt als stichting. Dus dat kwam toch wat rauw op ons dak vallen. Mm. Er kunnen gewoon kleine haarscheurtjes en door roest beschadigingen ontstaan. En dat was bij heel nauwkeurig onderzoek bleek dat toch net wat verder dan we hadden gehoopt. Ja. Ja, en dan zat er maar 1 ding op en dat is toch gewoon de molen stilzetten en nieuwe roeden bestellen. Ja, want anders wordt de situatie gevaarlijk. Ja, bij een poldermolen dan valt het misschien nog mee. Die staat gewoon meestal midden in het land. Dus als er dan een keer wat fout gaat, dan zullen er weinig omwonenden of passanten zijn. Maar midden in de stad wil je dat absoluut niet. Helemaal in eigen beheer gedaan? Daar moet ik even over nadenken. Onze stichting werkt altijd samen met Stichting Restauratiewerkplaats Schiedam. Dus dat is eigenlijk de technische dienst wat een zelfstandige stichting is. En die doen dit soort dingen natuurlijk, maar zij krijgen dan opdracht van onze stichting. En ja, voor de financiering werken wij natuurlijk samen met allerlei partijen van het Rijk tot de provincie, tot fondsen, tot crowdfunding. En dat is bij deze molen ook gebeurd. Dus dat voortraject is ook een hele klus? Dat is altijd een hele klus, maar dat zijn we gelukkig inmiddels gewend met 7 molens. Dus ons geduld is vrij lang. We weten dat sommige klussen moeten vrij lang duren. Voordat je het geld bij elkaar hebt. Maar dit was eigenlijk een plotseling iets. Dit was een plotseling iets. Ja, en het vervelende was dat Molen de Walvis is een museummolen. Dus dat is een publieksmolen. En ja, dan wil je natuurlijk gewoon dat de periode dat hij stil moet staan zo kort mogelijk is. Ja. Dus wij zijn inderdaad al heel snel aan de slag gegaan om te kijken wat we wilden. En hebben al de nieuwe routes voorgeschoten. Als stichting, maar het gaf wel een gat in onze begroting. Maar we wilden voorkomen dat we heel lang moesten wachten als we eerst de financiering rond hebben en daarna pas bestelling kunnen plaatsen. Ja, dan staat hij heel lang stil dus. Ja, en dat is gelukt, want hij zit nu binnen een jaar zijn er nieuwe roeden opgekomen. En hoe krijg je dat gat in de begroting, zoals je dat noemt, weer dicht? Dat kan onder andere met crowdfunding. Ja, en dat hadden we al een jaar daarvoor gedaan met 2 andere molens hier in Schiedam, de Vrijheid en de Palmboom. En dat voordeel gaf ook een nadeel, want ik was toch wel wat bezorgd van zijn mensen dan bereid om weer opnieuw in de buidel te tasten? Maar ja, tot onze vreugde worden de molens veel gedragen door de Schiedammers. Mm-hmm. En wellicht ook daarbuiten, want dat kan ik niet zien waar de bedragen precies vandaan komen. Nee. Maar we zijn gestart eind november vorig jaar met de crowdfundactie dankzij het Landelijke Molenfonds. En eind januari is het bedrag van €10.000 binnengekomen en dan stopt de crowdfunding. Oh. Nou, dat is een mooi bedrag, toch? Ja, dat is zeker een mooi bedrag. Plus alle andere zaken die dan binnenkomen, want het kost waarschijnlijk meer. Ja, de totale begroting is 135.000. Kijk, dus, we hebben het over een groot bedrag. Dat is een kostbare bedoeling, nieuwe roeders. Ja. Dus die crowdfunding is niet voldoende om nieuwe wieken te plaatsen? Nee, maar wel echt substantieel om voor onze stichting, we zijn toch een relatief kleine stichting, om die inderdaad gewoon financieel draaiend te kunnen houden. Als mensen daar meer over willen weten, over de walvis met SCH... kunnen ze dan ergens op sociale media terecht? Ja, dan kunnen ze sowieso terecht op de website van onze stichting. www.deschiedamsemolens.nl. Mm-hmm. Maar het museumgedeelte wordt beheerd door het Nationaal Jenevenmuseum wat hier in Schiedam staat. Dus dan kunnen ze beter, als ze de molen willen bezoeken, kunnen ze beter terecht op www.jenevenmuseum.nl. Dan ga je ook de jenever bekijken en dat heeft ook weer met die molen te maken natuurlijk. Ja, want deze molen draaide net als alle andere molens in de stad exclusief voor de jeneverindustrie. Dat zo is dat. Brandersmolens. De Walvis, hij gaat binnenkort weer draaien en Paul Sporken is daar heel blij mee, want de molen die niet draait, die gaat alleen maar achteruit, hè? Zo is het, ja. Ja. Het is net als een auto. Als je een auto gewoon jarenlang stil laat staan, dan... Ja. Heel veel succes ermee en bedankt voor het gesprek. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. disappoint you. I will let you down. I need to know you're here with me. Turn it all around. I'd be grateful. I'd fall. I'm here now, I'm found. Depeche Mode was dat. Dat komt van hun jongste album, dat heet Memento Mori. Je hoorde Speak to Me. En daarvoor uit België, Angèle en Libre. Zometeen, de column van Joost Kiewiet. Maar eerst is hier Eric Clapton en Promises. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rowing away on a distant sea. Cause I don't love you when you don't love me. They cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't like yours and you don't like mine. Let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love hate. We made a vow. We always be friends. How could we know promises and time you saw what I want you to see. That I'd still love you with just love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. We'd always be friends. How could we know? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Uit 1979 kwam die Promises van Eric Clapton. Hij is voorzitter van Waternatuurlijk Hollandse Delta en Hoekse Waard Zoemt. Zijn naam Joost Kiewiet. Hier is hij met zijn nieuwste column. Plaagbestrijding. De chemische plaagbestrijding is volledig ontspoord. Onkruid en ongedierte, zoals veel mensen het noemen, kunnen een plaag zijn. In de landbouw, maar ook bij huis. Maar geen nood, de chemische industrie staat klaar om ons te helpen. Overal is wel een middeltje voor. Ze helpen je snel en eenvoudig van je probleem af. Schone schijn, maar schijn bedriegt. En wat sommigen al een halve eeuw voorspellen, gebeurt nu. De natuur gaat kapot en mensen, of je het nu leuk vindt of niet, mensen zijn onderdeel van de natuur. Mensen worden ernstig ziek van bestrijdingsmiddelen, op steeds grotere schaal. En het bewijs van de relatie tussen die middelen en de ziektes wordt steeds sterker. Wie varen eigenlijk wel bij het gebruik van die bestrijdingsmiddelen? Eerst en vooral de fabrikanten en handelaren in het gif. En misschien ligt het niet voor de hand, maar ook het zogenoemde onkruid en ongedierte. Die bouwen resistentie op. En dat werkt zo. Als je bijvoorbeeld last hebt van een insectenplaag, dan komt die insectensoort massaal voor. Anders zou het geen plaag zijn. De individuen in die groep insecten hoort wel tot dezelfde soort, maar er zijn genetische verschillen. Net als bij mensen. Ieder individu is anders. Als je dan gif gebruikt, verdelg je de meeste insecten, maar enkele blijven leven. En die zitten genetisch zo in elkaar dat ze het bestrijdingsmiddelen kunnen verdragen. Ze planten zich snel voort en binnen de kortste keren heb je resistentie. Een populatie insecten die geen last heeft van het gif, het bestrijdingsmiddel is onbruikbaar geworden, koren op de molen van de leverancier. We hebben nieuwe, sterkere middelen nodig. Of meerdere middelen door elkaar gemengd. En dan krijg je een herhaling van het proces. Vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw zien we dit gebeuren. En de fabrikanten van bestrijdingsmiddelen hebben zo een miljardenbusiness opgebouwd. En dat willen ze kosten wat kost overeind houden. Natuur, milieu, gezondheid van mensen zijn voor hen van ondergeschikt belang. Wie zijn dan het slachtoffer? De eerste zijn natuurlijk de gebruikers van de bestrijdingsmiddelen. Zij komen het meest in aanraking met de gifstoffen. Hun gezondheid is als eerste in het geding. Ik sprak pas geleden een biologische boer. Hij was jaren geleden omgeschakeld van de chemische landbouw naar biologisch. Voor hem voelde het niet goed om zijn leefomgeving te vergiftigen. En na een spuitronde had hij altijd last van hoofdpijn, tranende ogen en ook zijn ademhaling was niet wat het wezen moest. Vergif is niet gezond, dat is een open deur. Maar toch dringt het niet door bij de meeste mensen. Het charme-offensief is dan ook overweldigend. Fabrikanten en handelaren in bestrijdingsmiddelen en gek genoeg ook landbouworganisaties doen er alles aan om ons te overtuigen van het tegendeel. Kosten nog moeite worden gespaard. Een zegen voor de mensheid. Onmisbaar zijn ze. Zonder bestrijdingsmiddelen geen eten. De term bestrijdingsmiddelen mag je ook niet meer gebruiken. Ze heten nu gewasbeschermingsmiddelen. Het middel is veilig. De overheid heeft het goedgekeurd. Dat zijn veelgehoorde argumenten. Het klopt ook. Middelen moeten toegelaten worden. Of ze dan veilig zijn, dat is een heel ander verhaal, waar de nodige kanttekeningen bij passen. Voor de toelating van een bestrijdingsmiddel is veel informatie en onderzoek nodig. En wie levert dat aan? De producent van het middel. En die heeft een groot financieel belang bij de toelating. Objectiviteit kun je dan niet verwachten. De lijst van bestrijdingsmiddelen die de afgelopen half eeuw zijn ingetrokken is heel erg lang. Veel middelen werden eerst als veilig beoordeeld en dan bleek het later toch weer anders te zijn. Of een middel bijvoorbeeld kankerverwekkend is, blijkt pas na heel lange tijd. En fabrikanten zijn een meester in twijfelzaaien. Ze doen er alles aan om zo lang mogelijk te kunnen produceren en verkopen. Ander probleem is, bij de toelating wordt alleen gekeken naar de effecten van één op zichzelf staand bestrijdingsmiddel. Maar de praktijk is anders. De natuur, en dus ook mensen, worden altijd blootgesteld aan een mix van meerdere middelen. Onderzoek naar het effect van meerdere middelen is pas heel recent gestart. En daar weten we dus nog niet veel van. Bij recent onderzoek naar huisstof op boerderijen werden 170 verschillende bestrijdingsmiddelen aangetroffen. 170 verschillende gifsoorten in je stofzuigerzak. En wat doet die giftige cocktail? Het zit ook in het bloed en de urine van de boeren. Wat doet het met je kind of kleinkind dat daar over de vloer kruipt? Verontrustend en allemaal onnodig. Natuurlijke plaagonderdrukking kan ook, maar daarover later meer.

fact is cold as hell. And there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand is just my job 5 days a week. A rocket. Terug in de 70e jaren waren we met Elton John en Rocketman. En daarvoor Misha, Mara en jij. Zometeen, jaringen uit het Kralingse Bos in de Groene Passage. Maar eerst is hier Rumor. We're not being kind. You do so much that nobody sees. is it worth if we're not being kind to anyone? What's it all worth if we haven't got time for anyone? Lijkt een beetje op het stemgeluid van Karen Carpenter, vind ik altijd. Rumor hoorde je, een Better Place. Ons volgende onderwerp. Nog tot 30 mei hangt de Groene Passage vol met kunst uit het Kralingse Bos. Allemaal van de hand van Merlijn Wertz. Ze is bij Terra Cox. Welkom Merlijn. Goedemiddag. Merlijn, die expositie, ja, die gaat over foto's van jaringen, maar dan moeten die bomen wel eerst doorgezaagd zijn, hè? Ja, klopt. Ja. Dat heb je toch niet zelf gedaan, hoop ik. Nee, gelukkig niet. Ja, eigenlijk is het verhaal zo begonnen in december vorig jaar. Waren er heel veel populieren korter gemaakt in het Kralingse Bos. En het was 2 weken lang ongeveer afgesloten. Ik zag allemaal hoogwerkers daar op dat pad, maar ik mocht er niet bij. Dus ik heb heel nieuwsgierig vanaf de zijkant staan kijken wanneer ze zouden weggaan. En het moment dat ze weggingen, dat weet ik nog goed, was in de kerstvakantie. Nou, toen was ik de eerste die daar het pad op ging. En ja, ik ging alle boomstammen 1 voor 1 af om te bekijken of er iets moois te vinden was. En ja, ik weet al van tevoren dat er zeker iets te vinden is. Het is voor mij echt een schatkamer die zich opent. En ik ben daar dagenlang gaan fotograferen. Want ja, veel mensen lopen er gewoon aan voorbij en denken, oh zonde zeg, al die bomen zijn omgehakt. Hè? Jammer, stapeltjes bomen, nou, we lopen weer door. Maar als je echt de tijd neemt om te kijken en 1 voor 1 met je neus bovenop die boomstammen gaat staan, dan zal je zo gefascineerd raken door de vormen die je daarin ziet. En het is gewoon echt de kunst die door natuur is gemaakt, wat je daar aantreft. Jaringen, dan denk je al snel gewoon aan rondjes om elkaar heen. Maar het is echt veel meer dan dat. Je kan, vertel. Ja, het is bijna bizar. Mensen geloven ook vaak niet dat het onbewerkte foto's zijn. Want die denken, ja, het ziet er zo bijzonder uit. Dat kan nooit gewoon een boom zijn. Maar dat is dus echt de kracht van de natuur in dit geval. Want ik bewerk niks. Ik fotografeer puur wat ik zie. Ja, en het is ongelooflijk hoe mooi die vormen zijn. Ja, dus en ik denk zeker geen saaie rondjes. Nee, want die jaringen, als een boom een tijdje ligt, zo'n doorgezaagde boom, gaan die jaringen ook nog een beetje verweren en verkleuren en noem maar op. Dus je krijgt ook nog een soort dynamiek erin, denk ik. Ja, zeker. Ik heb inderdaad bepaalde favoriete boomstammen. Heb ik wekenlang gevolgd. En je ziet inderdaad vaak al na 4 weken een enorme verkleuring. Of een vergrijzing, juist dat het vervaagt. En dat proces is ook heel leuk om te volgen. En daar heb ik ook foto's van gemaakt inderdaad. Zo heb ik bijvoorbeeld een lachend aapje. Ja? En later is dat het grijze aapje geworden. Dus een soort bejaarde aap waar de grijns nog steeds overeind staat. En die zie je in de jaringen? Ja, klopt. Kan je een paar dingen beschrijven wat je op die foto en op die jaringen nou precies ziet? Waar let je op? Waar kijk je naar? Ja, de dingen die voor mij het meest interessant zijn, zijn dingen met scheuren, met vlekken, met bepaalde patronen. Het zijn vaak echt de vers doorgesneden boomstammen. Dus dat zijn voor mij meestal de echte pareltjes die ik ertussen uitvis. En dingen die ik erin zie, vaak ook bepaalde vormen die je aan dieren doen denken. Ik heb ook bijvoorbeeld een rapper ontdekt. Dus echt een zanger die op zijn microfoon leunt. En waar je echt het hele gezicht van een rapper in ziet. Ja, het zijn echt bijzondere dingen. Ook wat ik zei net, het lachende aapje. Ja, is foto's echt met zelf je eigen invulling ook bij te verzinnen. Ja. Zijn het zwart-wit foto's? Zijn het kleurenfoto's? Wat zijn de formaten? Want het is een expositie. Ja, klopt. Het zijn allemaal kleurenfoto's. En over het algemeen hangen er grote werken van 50 bij 70. In mooie versie op Diebond afgedrukt. Met luxe fotopapier ook. Dus het ziet er echt uit als museumkwaliteit, om het maar even zo te omschrijven. En ook bij de expositie hangen de gedichten erbij. Dus de gedichten die ik bij de foto heb geschreven hangen ernaast. Zodat mensen ook gewoon op 2 manieren ernaar kunnen kijken. En hopelijk geïnspireerd raken om zelf ook zo de natuur in te gaan. Als ze daar nou meer informatie over willen weten, waar kunnen ze terecht? Ze kunnen dan naar mijn website gaan. Dat is www.fotometgedicht.nl. En daar kunnen ze ook mijn e-mailadres vinden om contact op te nemen. Oké, okay, en de expositie, want er zijn er een paar, hè? Wel, waar kunnen we de foto's bewonderen binnenkort? Ja, klopt. Ik ben gisteren bij de Groene Passage geweest de hele dag om alles op te hangen. Dus dat hangt daar nu op dit moment tot 30 mei. En op dit moment heb ik ook nog een eerdere expositie bij Arboretum Trompenburg. Een botanische tuin in Kralingen naast het Excelsior Stadion. Ja. En daar is het nog tot 2 april te bewonderen. En daar heb ik juist heel veel afdrukken op hout gedaan. Omdat het heel mooi past bij de natuurlijke omgeving daar van de tuin. Dus daar zijn mijn foto's op houten panelen van 30 bij 40 afgedrukt. Bedoel je echt dat je het hout er nog doorheen ziet of zijn daar de foto's op? Ik heb het zo natuurlijk mogelijk gedaan dat je inderdaad de nerven van het hout er nog doorheen ziet komen. En dat het lijkt alsof je een plakje uit het Kralingse Bos ziet hangen. Alsof het zo afgesneden is van de boom. Wie wil dat nou niet? Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je prachtige verhaal over de jaringen. Marlijn Weerts, dank je wel. Dit is De Late Avond. Yeah.